وار چې خطا نکړي ازل گیا امتحان دے بیا پل سفر کلی مولا فتح روان دے وار چې خطا نکړي وار چې خطا نکړي ازل گیا امتحان دے بیا پل سفر کلی مولا فتح روان دے وار چې خطا نکړي خوب منا منا ورتا ګور چې دهر نشي راو جنازه سفر حافظ چې در نتیر نشي راغله جنازه سفر حافظ چې در نتیر نشي سر سر پر هرونا سر سر پر هرونا سر په وینو لولوهان دی بیا په لوی سفر کلی مولا فتح روان دی وار چې خطا نکړي وار چې خطا نکړي ازل گیا امتحان دے بیا پلوی سفر کلی مولا فتح روان دے وار چې خطا نکړي راغلو سر پوینو د سنگر نبر سلام ڈاکٹر کوئی زوانی واہ مندلوی پلائی نام ڈاکٹر کلی زوانی واہ مندلوی پلائی نام ڈاکٹر ہر سپ سی جاڑی ہر سپ سی جاڑی پوہر چاہ باندھ ڈر گراند بیا پلوی سفر کلی ملا فتح روان دی وار چې خطا نکړي وار چې خطا نکړي ازل گیا امتحان دے بیا پلوی سفر کلی ملا فتح روان دی وار چې خطا نکړي یاد ساتا یادونا ازل گیا فتح اللہ شہید شہیر چی درن نشیل گیا و مصطفیٰ شہید شہیر چی درن نشیل گیا و مصطفیٰ شہید پروت پترو خارو پروت پترو خارو کی شہید نیازوالی خان دے بیا پلوی سفر کلی ملا فتح روان دے وار چی خطا نکڑے وار چی خطا نکڑے ازل گیا امتحان دے بیا پلوی سفر کلی ملا فتح روان دے وار چی خطا نکڑے زان تا تسل ورکلا ازل گیا ور خطا نشی خام خارا درمی دا وقت نا چی خفا نشی خام خارا درمی دا وقت نا چی خفا نشی درمی لدنیا نا درمی لدنیا نا نور مادن حافظ روان دی بیا پلوی سفر کلی ملا فتح روان دی وار چی خطا نکڑے تویلی هر ورز دا شاہدانو آوازی رازی بیا دا پکتی گا دا گرنگو دا جنازی رازی بیا دا پکتی گا دا گرنگو جنازی رازی سلپ سربازانو سلپ سربازانو خائستا افغانستان دے بیا پلوی سفر کلی ملا فتح روان دے وار چی خطا نکلی وار چی خطا نکلی ازل گیا امتحان دے بیا پلوی سفر کلی ملا فتح روان دی وار چی خطا نکړي فتح براد رميز ففاك الله باور لرام وعورا أيس هيلا إمارك كل لشكر لرام وعورا أيس هيلا إمارك كل لشكر لرام دا دهر مؤمن دا دهر مؤمن دا زل فارا اتمنان دا بيا بلو سفر كلم الله فتح روان دا وارچی خطا نکلی ای زل گیا امتحان دے بیا پلوی سفر کلم اللہ فتح روان دے وارچی خطا نکلی ای زل گیا امتحان دے بیا پلوی سفر کلم اللہ